Jeg husker min ungdom, som var det i går. Vi havde det så skønt, da vi var 17 år. Vi følte, at livet det var som en leg. For alle de kunne få det, de ønskede sig. For skolen var færdig, man var endelig fri. Nu skulle man gøre det, man bedst kunne lide. Jeg husker min ungdom, som var det i går. Vi havde det så skønt, da vi var 17 år. Vi pumpede cyklen og tog så afsted. Vi havde pakket rygsæk og teltet ned. Vi trampede rundt i det danske land. Og dengang syntes vi, det var det rene vand. De mange kilometer op til Skagens Gren. Dem cyklede vi, da kunne vi knap cykle en. Jeg husker min ungdom, som var det i går. Vi havde det så skønt, da vi var 17 år. Vi følte, at livet det var som en leg. For alle de kunne få det, de ønskede sig. Jeg husker min ungdom, som var det i går. Vi havde det så skønt, da vi var 17 år. Vi sov i vort telt, men blev været for godt. Så bad vi om husly på bundens loft. Og når vi var sultne, så tændte vi bål. På dagens ration fik vi hurtigt jo kål. Men så vi en søg, så fangede vi en fisk. Det tog ingen tid, da man var ung og frisk. Jeg husker min ungdom, som var det i går. Vi havde det så skønt, da vi var 17 år. Vi følte, at livet det var som en leg. For alle de kunne få det, de ønskede sig. For skolen var færdig, man var endelig fri. Nu skulle man gøre det, man bedst kunne lide. Ja, man husker sin ungdom, som var det i går. Vi havde det så skønt, da vi var 17 år.